piano. Maybe better, so kiyoko buanga. Maybe better, so kiyoko linganga. Oh, mause oh. Maybe better, so kiyo ko linganga. Oh, oh, oh, mauzo. Mama, tana nunga yawa. Mama, tana nano nasima. Nalingiyo yo panganiyo ye bakate na kokufa pamba ye Major Mama mozindo abolingwele kia ebale o bolingwe sipinga inzoti mobimba. Nako mise komi mwana nelilingi ya mwinda. Nako bunga pamba ye. Mama, bolo kwa boli mweleki ya makala ye. Boli mweka nginga inzotu mobimba. Nako miko miyoka na mosika ya nzotu nangai. Na koko no kaka. Na mi pesi kama vanzo mami maoze kosekata ponanga na lingia mozina kitoko na yo ebendi ngai eloko etindi ngai se kitoko na yo pezaleli na yo ebendi ngai eloko etindi ngai nzambe na likolo pe basanto batindi ngai. Yesu na likolo, banjolo na likolo, Santo Maria, atindi ngai. Maoze na leleli yo, lokola mwana na yo, mise bimbi nyoso e, kolelele. Maoze na leleli yo, lokola mwana na yo, mise bimbi nyoso e, kolelele ki. Maoze na lisotu mobimba, mami. Maoze na leleli yo, lokola mwana na yo. Dia, lokola mwana na yo. Oh, dieta o, mami. Mosh, mosh, mosh, mosh, mosh, mosh. Eh, ta ta ti ta ta ta. Eh, ta ta ti ta ta ta. Eh, ta ta ti ta ta ta. Ta ta ta ta ta. Major, major. Hey, ambula qui formation. So ça qui s'allume. So ça qui s'allume. Now is it? andele, andele, andele, andele, andele, andele, andele. Come mi bambo, ya pecos. Come mi bambo, ya pecos. Come mi bambo, ya pecos. Come mi bambo. Si la voy a mate, carangana con tombo, carangana con yadibo, carangana con tumba. Sumar, sumar, sumar, sumar, sumar, sumar, sumar. Ah, basket, basket. Mavanzo, mami, mauze kose kata, ponanga na lingia, wasinda kita kona yo, ebendingai, kelo ebendingai, se kita kona yo, bezalelina yo, ebendingai, kelo ketingai, zambi na likolo, beba santo, patingai. Yesu na likolo, Bangelu na likolo, Santo Maria, atindingai. Maose na lelelio, lokola mwana na yo, mise bimbi nyonso e, kololeleki. Maose na fukami, lokola yo nzambe, mabolongwezo kinyonso e, kofuka meleki. Maose na lelelio, lokola mwana leli bombo, mise bimbi nyonso, koleleleki. Maose na lelelio, lokola dudu, mise bimbi nyonso, koleleleki. Yeta na sambelelio, bona ndeko na yo, atala nano, koleleleki. Maose na lelelio, lokola mwana na yo, maose o, mami. Maose na lelelio, lokola mwana na yo, maose o, mami. Mosh, mosh, mosh, mosh, mosh, eta ta ti ta ta ta. Ta, eta ta ti ta ta ta. Eta ta ti ta ta ta. Eta ta ti ta ta ta. Come mi cambo. Come mi cambo. Qua bango. Come mi cambo. Qua bango. Come mi cambo. Mindongo. E lo sta tenendo una gamba in amico. La Jamaica. Masumwe. Prender. Et par les mondiales.